Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. الكتاب الثاني. دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد. أنا. الأشخاص. بروسوبا. Πρόσωπα. Ανά. Εγώ. Εγώ. Ανά ουα εντ. Εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Νάχνου λ'εθνάν. Εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο. Ουα. Αυτός. Αυτός. Ουα, ουαχία. Αυτός και αυτή. Αυτός και αυτή. Κουλάχουμα. Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο. Ρέζολ. Ο άνδρας. Ο άνδρας. Αλμαρά. Η γυναίκα. Η γυναίκα. El tufel. Το παιδί. Το παιδί. Άιλα. Μία οικογένεια. Μία οικογένεια. Άιλατι. Η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου. Άιλατι χουνά. Η οικογένειά μου είναι εδώ. Η οικογένειά μου είναι εδώ. Ανά χωνά. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Εντά χωνά. Εσύ είσαι εδώ. Εσύ είσαι εδώ. Ουα χωνά, ουαχία χωνά. Αυτός είναι εδώ και αυτή είναι εδώ. Αυτός είναι εδώ και αυτή είναι εδώ. Nahnu huna. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Entum huna. Εσείς είστε εδώ. Εσείς είστε εδώ. Κουλουκουμ χωνά. Είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εδώ.